Günaydın. Bugün size pek çok farklı konuda başlatılmış kampanyalardan haberlerimiz var. İlk kampanyanın konusu bir Turkcell reklamı. Muhatabı Turkcell olan kampanyanın talebi reklamlardaki sloganın değişmesi. Kampanyayı başlatan Ceren Candemir diyor ki, çocuklarımıza yanlış mesaj veren sloganları var. Tabletle kantinde havanı atacaksın ne demek? Turkcell'i şiddetle kınıyorum. Çocuklara yönelik bir tablet reklamında kullanılan kantinde millete havanı atacaksın şeklinde bir slogan, bu sistemde çocuklarımıza zorla dayatılan rekabet, ayrımcılık, üstünlük gibi onları mutsuzluğa itecek kavramların aşılanmasından başka bir şey değildir. Biz kimiz? Bizim gibi nefes alan canlılara ne ile hava atacağız? Bakalım Turkcell bu kampanyayı dikkate alarak sloganda bir değişikliğe gidecek mi Ceren Candemir'in istediği gibi. Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Kampanyanın konusu ülkemizde sıkça görülen ve cezaların yetersiz kaldığı taciz olayları. Kampanyacının talebi bir doktorun lisansının iptal edilmesi ve kadınları bir daha bu travmaya sürüklememesi. Kampanyacı geçtiğimiz günlerde canımızdan çok sevdiğimiz dostumuzun başına gelen bu korkunç olayı bir daha yaşanmasını önlemek adına hepiniz ile paylaşmayı borç biliyoruz. Basit bir muayene için hastaneye gitmiş olan arkadaşımıza kendisini kandırarak ve akıl almaz bahaneler sunarak tacizde bulunmuştur. Daha sonra hastane doktorun ayrılmış olduğunu bildirmiştir. Kendimiz, vücudumuzu ve yeri geldiğinde tüm hayatımızı hiç düşünmeden teslim ettiğimiz doktorların kadına karşı bu denli çirkin ve dehşet verici bir davranışı kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın bu sapkın doktorun sebep olduğu son travma olması için desteklerinizi bekliyoruz. Aynı şeyin dostlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, çocuklarımızın başına gelmesini istemiyoruz. Eğer yeterince imza toplayabilirsek bu doktorun lisansının elinden alınmasını sağlayabiliriz. İçimiz en azından bir miktar rahatlayacak ve tanık olduğumuz bu olayın bir daha yaşanmaması için önemli bir adım atılmış olacak, diyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Tacizin hiçbir türü kabul edilemez, kabul etmeyeceğiz, diyerek talebini anlatmış. Konusu havai fişekler olan iki haberimiz var bugün. İlki Bursa'dan. Kampanya Aynur Gümüştaş tarafından Bursa Valiliğine yönelik başlatılmış. Talebi ise Bursa'da havai fişek gösterilerinin kaldırılması. Aynur diyor ki, belediye etkinlikleri, düğünler, şenlikler, spor müsabakaları, festivaller, açılışlar, konserler derken havai fişek gösterileri hayatımızın hemen her gününe girmeye başladı. Uzmanlar tarafından verilen bilgilere göre ani yüksek ses duyumu, kulak zarında ciddi hasarlara yol açıyor. Geçici hatta kalıcı olarak sağırlığa da sebep verebilir. Başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere tüm doğa üzerinde olumsuz etkileri de bilinmektedir. Doğal yaşamda kuluçkada olan kuşların korkup yuvalarını terk etmelerine, kuşların sakat kalmalarına, göç halindeki kuşların yönlerini şaşırmasına kadar zararları vardır. Ayrıca kanserojen etkisi bulunan kimyasal içerikli tozların insan sağlığına verdiği zararı, işitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle kültürel ve tarihi eserlere zarar verdiği gibi daha pek çok olumsuzluklar sıralanabilir. Görsellik dışında insanlara ve tüm doğadaki canlılara zarar veren bu ateşli kimyasal maddelerin kullanılmasının yasaklanmasını istiyoruz, diyor. Diğer kampanya ise buna çok benzer. Ankara'dan Hakan Bakın başlatmış. Muhatabı bu defa Ankara Valiliği, talebi ise aynı. Ankara'da havai fişek gösterilerinin yasaklanması. Hakan kampanyayı başlatma nedenini hayvan ölümlerine neden olması diye açıklıyor. Antalya'dan bir haberle devam edelim. Kampanya Gülşah Yurttaş tarafından başlatılmış. Muhatabı ise Antalya Kepez Belediyesi olan kampanyanın talebi Kepez bölgesinde bulunan bütün köpeklerin aşılanıp küpelenmesi. Gülşah diyor ki, çocuklarımızın dışarıda güvenle dolaşmalarını istiyorum. Ve ayrıca hayvanların şu kısacık ömürlerinde hastalığa yakalanmadan sağlıklı bir şekilde yaşamalarını istiyorum. Zaten insanlar yeterince dikkatsiz. İnsanların sebep olduğu trafik kazalarında birçok hayvan ya sakat kalıyor ya da ölüyor. Tek isteğim onların da bizim kadar yaşama haklarının olduğunu ve onlara sağlıklı bir yaşamı sunmanın sadece bizim elimizde olduğunu hatırlatmak. Bunu sizlerle birlikte başarmak istiyorum, diyor Gülşah. Konusu eğitim olan bir haber var. Kampanyayı başlatan Soner Yılgör'ün talebi üniversitelerde mühendislik tamamlama kontenjanının olması. Muhatabı ise Yüksek Öğrenim Kurumu, Soner demiş ki teknik eğitim fakültelerine mühendislik hakkı veren mühendislik tamamlama eğitiminin tüm mağdur teknik eğitim mezunlarını kapsayacak şekilde olması, bu eğitimi kolaylaştıracak adımların atılması, mağduriyetimizin en kısa zamanda giderilmesi için ayrıca şimdiye kadar yaşamış olduğumuz haksızlıkların ve yanlışlıkların giderilmesi talebiyle bu imza kampanyasını başlatıyorum. Tüm teknik eğitim mağdurları bu kampanyaya desteğinizi bekliyoruz demiş. Sırada yeni başlatılan ve henüz çok gelişmemiş bazı kampanyalar var. Çoğunun da konusu üstelik eğitim. İlk kampanyanın muhatabı YÖK Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a. Kampanyayı başlatan Ahmet Bilbay talebini şöyle dile getirmiş. YÖK bu yıl pedagojik formasyonda ALES şartını kaldırsın. Bu bizler için bir yıllık kayıp demektir. Muhatabı Milli Eğitim Bakanlığı olan bir eğitim kampanyası yine Tuğba Karagöz tarafından başlatılmış. Talebi Şubat ayı atamasında okul öncesi öğretmenlerine 5000 kontenjan ayrılması. Tuğba diyor ki çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımız ve görev bekleyen öğretmenlerimiz mutlu olsun. Herkes eğitimde hak ettiğini bulsun. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılan bir başka kampanya var sırada. Talebi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişmesi. Kampanyayı başlatan Kazım Ahmet'in talebi lise öğrencisi sen de insansın. Devamsızlığın 10 güne düşürülüp başarı puanının 50'ye yükseldiği bu yönetmeliği değiştirebiliriz sözleriyle ifade etmiş. Anlaşılan lise öğrencileri bu durumu bizden çok daha iyi kavruyor olabilirler. Sıradaki kampanyamız Gaziantep Polis Gücü Hokey Takımı tarafından başlatılmış. Türkiye Hokey Federasyonu'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi polis gücü hokey takımının hakkı olan maçı alması. Takım yapılan haksızlığa insanların göz yummaması lazım diyerek talebini dile getirmiş. Benim için Türkiye'de hokey kulüplerinin hatta bir federasyonun olduğunu duymak açısından bile ilginç bir haber oldu. Doğrusu bu haberden önce ben bilmiyordum. Bugünün son haberi ise Karabük'ten. Kampanyayı Fatih Karahasan başlatmış. Fatih diyor ki insan sağlığını korumak ve çevreye çok zararlı olması nedeniyle Karabük'ü zehirleyen zehirli atık tesisi Marzinç'in kapatılmasını istiyorum. Çünkü biz zehirlenmek istemiyoruz. Fatih diyor ki Marzinç'e hayır ve destek bekliyor. İstediğiniz her türlü değişimin rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.